Mama inde nikusaidie? Hapana, ili nataka nishone mwenyewe. Kwani hilo ni kwa ajili ya nani? Hodi. Hodi. Gasaizi. Salamu. Ah, Mainda. Mtoto unavutia hata ukiwa unasoma. Hebu simama kwanza nikuone. Nyanyuka bibi we. Maskini. Sikuona siku nyingi. Mama kwa nakufungia tu mundani. Yasmin, nina kodi yako. Hiyo utalipa baadaye. Ni mwazima binti yako mara moja. Mainda tuenzetu.